بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد الدرس العاشر شروط وأركان ومبطلات الصلاة ثم لكم أن أزمزي ما شرطي wa arkanu na nguzo wa mubtilatu sala na vyenye kuharibu ibada ya sala. Kwa katika sehemu kama tutagundua masharti ya sala na zile nguzo za sala. Swali anasema udhkur min shuruti sala, taja miongoni mwa sharti za sala, zitaje miongoni mwa sharti za sala. الجواب نسمى من شروط الصلاة ميونغوني مشارتي ذا صالة الطهارة وطهارة إذن شرطي لقوانزة لصالة نيكو وطهارة نطهارة ينانغلي وقت كسيم كوتات طهارة المكان طهارة يسيم يصلي كما نمسكتي باسي فالي أمباكو متنديك كتنديكو شاكو كيو طهارة na kama ni kwenye simenti basi simenti iwe tahara. Kwa taharatul makani, sehemu ya kwanza inazingatiwa ni taharatul makani, yani tahara kwa ile sehemu unayoswalia. Sehemu ya pili inayozingatiwa katika tahara ni taharatul badani, taharatu albadani, tahara ya mwili. Mwili wako kisha umetoharika na aina zote za najisi kutokamana na janaba, kama mwanamke kutokamana na hedhi, kutokamana na nifasi, yani mwili uwe tahara. Kwa sehemu ya kwanza ni taharatul makani, na sehemu ya pili ni taharatul badani, na sehemu ya tatu ni taharatul thawbi, tahara wa nguo. Vitu hivi vitatu vikitoharika ndio unakuwa umekamilisha sharti hili la tahara. Vitu hivi vitatu vikikamilika utakuwa umekamilisha sharti hili la tahara. Sehemu unayosali iwe tahara, taharatul makani. Nguo unazotumia kusalia ziwe tahara, taharatul thawbi. Na mwili unaosalia ni mwili wako uwe tahara, taharatul badani. Kwa vitu vitatu vikamilika unakuwa umekamilisha sharti hili la tahara. Na kimoja katika hiyo vitatu vikikosekana ukamilika, basi sala yako itakuwa ni batil, kwa sababu haujakamilisha sharti la tahara. Kwa sharti la kwanza la swala ni tahara, na unapovunja sharti moja la swala, basi swala yako inakuwa ni batil. Tayib, sharti la pili la swala dukhulul waqti, kuingia kwa wakati. Kuingia kwa wakati, yako masharti mengi hapa, ametaja min shuruti sala, miongoni masharti ya swala. Kwa dukhulul waqti, kuingia kwa wakati, swala ya dhuhri isali baada zawali shams, swala ya maghrib swali baada ghurubi shams. Kwa kila swali na muda wake, swala ya alasiri utaswali muda wake, swala ya maghrib utaswali muda wake, swala ya isha utaswali muda wake, swala ya alfajiri utaswali muda wake. Kila swala iswali wakati utakapoingia. Ukiamua kwamba saa tano hii nataka niswali swala ya dhuhri, sasa nisipate taabu, basi swala yako itakuwa ni batil. Kwa nini? Umevunja sharti min shuruti sala, mevunja nguzo masharti katika masharti ya sala. Wa huwa dukhulul waqti, nalo ni kuingia kwa wakati. Kwa hiyo lazima usubiri muda wa wakati ufike, na uswali swali swala ndani ya wakati wake, uswali swala nje ya wakati wake. Aidha, mboyo ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu alimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam kuhusiana na matendo gani ambayo yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayu al-a'mali ahabu ila Allah ta'ala, matendo gani yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Mtume kasema, as-salatu ala waqtiha, ni sala inayosaliwa ndani ya wakati wake. Kwa hiyo kuswali sala natakiwa uswali pale utakapokuwa umeingia wakati wake, na kabla haujatoka wakati wake. Tayib, sharti lingine la sala ni satru la aura bi thawbin mubahin, kusitiri tupu kwa nguo inayofaa. Nisharti ingia ya sala, saturul aura bithawbi mubahin, kustiri juku kwa nguo inayofaa. Maana yake nini? Kwamba mtu aweza kustiri tupu yake, lakini kwa nguo isiyofaa. Amestiri tupu yake, lakini kwa nguo isiyofaa. Mathalan, amevaa nguo ambayo ina mapicha, ina picha zile za haramu, picha za viumbe vyenye roho. Basi akastiri tupu yake kwa nguo kama hiyo, tunasema kwamba nguo hii ni haramu, kwa amestiri tupu kwa nguo ambayo haifai. Lau kama ataingia katika swala na atasali na nguo yake ikiwa na mapicha kiasi kama hicho, basi amestiri tupu kwa nguo ambayo haifai. Na sharti la swala ni kustiri tupu kwa nguo ambayo inafaa. Kadhalika pia mwanaume amekatazwa kutoa mavazi hariri, akastiri tupu yake vizuri, lakini kitambaa alichovaa ni cha hariri, tunasema amestiri tupu yake lakini kwa nguo ambayo haifai. Kinachotakiwa ni saturu la aura bi thawbi mubahin, kustiri tupu kwa nguo inayofaa. Na inafahamika ya kwamba tupu ya mwanamke ni jamii badaniha illa alwajha walkafaini, ni mwili wake wote isipokuwa uso na viganja vya mikono. Hilo jambo linafahamika kwamba mwanamke mwili wake wote ni uchi isipokuwa uso na viganja vya mikono. Kwa hiyo katika sala mwanamke akionyesha kitu kingine zaidi ya uso na viganja vya mikono, kama vile kuonyesha nyayo, ikhtalafa ahlul ilmi, wanaochuna wametofautiana kuhusiana na usahihi wa sala yake, kwamba je, sala yake inaharibika au sala yake inakuwa ni sahihi. Na jambo ambalo wanaochuna wamekwenda nalo, wako wanaosema sala yake ni batil kwa sababu hii ni sehemu ya uchi ambayo hajaruhusiwa kuonyesha, ameruhusiwa kuonyesha yani uso na viganja vya mikono. Na wao wakatolea dalili kwamba je, ikiwa chumbani kwake akasema funike pia, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah haku an yustahya, Allah ana haki zaidi ya kuonewa haya, kwa maana kwamba mwanamke ajifunike mpaka viganja vya mikono. Na kauli ya pili ikaja kujuzuisha jambo hilo mutlaqan, bila jambo linafaa mwanamke kuonesha nyayo zake fi sala, la basa, hakuna tatizo kuonesha mwanamke nyayo zake katika sala, kwa sababu kanuni mwanaume haswali nyuma ya mwanamke, kanuni mwanaume haswali nyuma ya mwanamke, bali mwanamke ndiye anaswali nyuma ya nani? Ya mwanaume. Kwa hiyo mwanaume hawezi kuona nyayo za mwanamke wakati ule. Kwa hiyo ni jambo hilo lenye kufaa. Na kanuni ya tatu, na wachuoni wakapita katikati wakasema, ikiwa anaswali pamoja na wanaume na anaposwali kuna wanaume maeneo hayo, basi atafunika, na ikiwa ataswali nyumbani kwake, basi hakuna ulazima wa kuzifunika nyayo zake. Kwa hiyo hizo ni kauli tatu za wanachuoni, lakini lililokuwa bora ambalo wanachuoni wajitofautiana ni kwamba lau kama atavaa suti zake katika sehemu zote hizo, basi hakuna mwanachuoni aliyepinga. Kwa hiyo inapatikana kauli ambayo haina utata, basi ni bora kukamatana na kauli kama hiyo. Na hii ni katika misingi ya fikhi. Tayib. Sharti lingine ni istiqbalu al-qibla, kuelekea qibla. Lau salla ar-rajulu salatan lam yastaqbil al-qibla. Lau kama mtu ataswali sala hakuelekea qibla, akaelekea upande mwingine. Ma'ilmi hili al-qibla, pamoja na kujua kwake qibla iko wapi. Fa salatuhu batila. Sala yake mtu huyo itakuwa ni batil, kwa sababu yeye amevunja sharti la sala. Wa in salla ar-rajul wa lam yastaqbil al-qibla li'adam ilmihi, na lau kama mtu atakuwa haswali akuelekea kibla kwa kutokuwa na elimu nalo jambo hilo, maana kwamba li'adam ilmihi, kwa kukosekana elimu yake huyo mtu lile kibla, ya kwamba wapi iko kibla. Mtu akaswali akuelekea kibla, ikiwa elimu yake je imekosekana wapi kipo kibla, mpaka kamaliza swala na muda wa swala ukapita, basi sheria ya Kiislamu inamtaka mtu huyo asirudie swala yake. Swala yake ni sahihi, lakini swala zingine anatakiwa aelekee kibla. Wa in alima makana al-qibla athna as-sala, na akitambua sehemu ya kibla katikati ya swala kwamba kibla ni huku nilikoelekea sio kibla, fa alayhi an yastaqbil al-qibla, basi sheria inamtaka mtu huyo ageuke aelekee kibla, aswali kule ambako iko kibla. Na haya ndiyo mambo ambayo wanachuoni wanaelekeza katika sharti hili la kuelekea kwa kibla. Kadhalika miongoni mwa masharti ya sala ni an-niyya, kuwa na nia, kama alivyosema katika mandhumatu alqawaidi alfiqhiyya cha Sheikh Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi as-Sa'di rahimahullah, anasema rahimahullah, wa niyyatu shartun likulli al-amali biha as-salahu wal-fasadu lil-amali, niyya ni sharti la kila tendo, wa niyyatu shartun likulli al-amali, na niyya ni sharti ya kila tendo analofanya mwanadamu. Qira'atu al-Qur'an was-sawmi wal-hajj was-salah, niyya ni sharti la kila tendo. Ndio maana masharti ya kuwa ni mawili, sharti la kwanza ni an-niyya, sharti la pili ta'mimul ma'i fil jasad. Kwa hiyo an-niyya tu, kuwa na niyya ni sharti la kila tendo ambalo mtu anafanya, hawezi kulipo pasina kuwa na niyya. Kwa an-niyya tu, kuwa na niyya, kwa ndio maana akasema an-niyya tu shartun likulli al-amal biha as-salahu wal-fasadu lil-amal, niyya ni sharti la kila tendo. Kwa kupitia hiyo niyya ndio kuna kutengenea biha salahu, kwa kupitia hiyo nia ndio kuna kutengenea wal fasadu, na ndipo kuna kuharibika lile amali kwa lile tendo analofanya mtu kupitia nia tu. Kwa hiyo nia ndipo kuna kutengenea na kuharibika kwa tendo. Kwa hiyo sharti la nia ni jambo la msingi sana, na inapokosekana hilo, basi mtu anakuwa amekosa ikhlas, anakosa mtu anakuwa amekosa ikhlas. Na ndio maana al-Imam an-Nawawi anasema ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati, sijapata kukitibu kitu ambacho kizito sana kwangu mimi kuliko nia. Ni jambo zito sana kulitibu. Mara nyingi mtu anaweza kudondoka katika ria mara moja ikamkosa ikhlas katika amali anayofanya, kwa sababu ya watu kumsifu, kwa sababu ya umaarufu, kwa sababu ya mambo mengi sana. Ni wana wanachuoni walikuwa wanaogopa sana jambo kama hili. Wengine walikuwa wakiandika kitabu, akifika katikati ya kitabu akiona ameingiwa na ria, basi yumazik, anakichana kile kitabu, kwa sababu ile nia, ile ria ambayo inaingia katika nafsi yake. Kwa miongoni mwa masharti pia ya kusihi kwa ibada ya swala ni an-niyya. Yako masharti mengi na mengine al-aqlu, kuwa na akili, al-bulughu, kubalighe na mengineyo kama hayo, lakini kwa mujibu wa Mustawa ameyataja masharti matano tu. Tayyib, arkanu sala, nguzo za swala, nguzo za sala. Nasema udhkur min arkani sala, taja miongoni mwa nguzo za sala. Aljawabu, nasema minha, miongoni mwazo, alqiyamu ma'a alqudra, miongoni mwa nguzo za sala ni kusimama kunakoambatana na uwezo. Alqiyamu ma'a alqudra, kusimama kunakoambatana na uwezo, kwa maana ya kwamba mtu ambaye hawezi kusimama, ima kwa sababu anaswali ndani ya kipando aweza kudondoka mathalan vipanda vya vituli, basi huyo anaweza kuswali akiwa amekaa. Kadhalika mgonjwa ambaye hawezi kusimama, la yastati'u al-qiyama, mgonjwa ambaye hawezi kusimama pia anaweza kuswali akiwa amekaa. Ima kwa kila ambaye ana uwezo wa kusimama, basi yeye nguzo hii inamhusu, kwa maana al-qiyamu ma al-qudra, kusimama kuna kuambatana na uwezo, kwa maana nguzo hii ya kusimama inaambatana na kuweza. Yule ambaye hawezi, basi huo ni udhuru wa kisheria, na yule ambaye anaweza, basi kwake ni wajibu kutekeleza nguzo kama hii, na asipoitekeleza pamoja na kuweza kwake, swala yake inakuwa ni batili. Tayyib, kadhalika pia katika jambo hili la kusimama, hadha rukunun lil fariḍa, hii ni nguzo kwa ajili ya faradhi, swala zile za faradhi, ima swala za sunna. Hii sio nguzo, mtu anaweza kuswali akiwa amekaa hata kama ana uwezo kusimama, madamu asali sunna, la ba'sa an yusalliya wa huwa qa'im, hakuna makosa kuswali akiwa amekaa. Lakini swala ya faradhi, basi lazima yeye aswali akiwa msimama, akiwa na uwezo. Na swala ya sunna, hata kama ana uwezo aweza kuswali akiwa amekaa. Sunna, mbona msali mkiwa amekaa, wewe unaumwa? Ah, mimi naswali sunna. Aswali sunna, hii ni sunna, uweza kuswali ukiwa umekaa. Nguzo ya pili, takbiratul ihrami, takbira ya kuhirimia, takbira ya kuingia katika sala. Takbiratul ihrami, takbira ya kuhirimia, yani takbiratu dukhuli fi sala, takbira ya kuingia katika sala ile Allahu Akbar. Basi takbira kama hiyo inawajibika kwa mtu kuileta, na asipoileta takbiratul ihrami, sala yake ni batil kwa sababu hajaingia katika sala. Na ndio maana wanawachuoni wanatoa tanbihi nzito kuhusiana na mtu ambaye atasema Allahu Akbar alafu amkute imamu amerukuu, hakufunga kwanza mikono ya takbiratul ihram, badali yake moja kwa moja akaelekea katika rukuu kumfuata imam. Wako wanawachuoni wanaosema kwamba swala yake mtu huyu ni batil. Ukisoma katika sahihu fiqh sunna, wametaja kwamba swala ya mtu huyu ni batil, ni annahu lam yadkhul fi salah, kwa sababu yeye lam yadkhul fi salah, bado hajaingia katika swala. Kadhalika sharti lingine, nguzo nyingine ya swala, ar-ruku'u war-raf'u minhu, ule kurukuu na kunyanyuka kutoka katika hiyo rukuu. Ar-ruku'u war-raf'u minhu, kunyanyuka na kutoka kwenye hiyo rukuu. Nguzo nyingine ya swala ni as-sujudu war-raf'u minhu, ni kusujudu na kunyanyuka kutoka katika hiyo sujuda. Tukisema tuende kwa mpangilio, nguzo ya pili ni takbiratul ihrami, na nguzo ya tatu iliyotajwa upande huu sasa qira'atul fatiha, kuisoma suratul fatiha, iliyotajwa upande wa pili wa pembeni. Sasa hiyo ni nguzo ya tatu, qira'atul fatiha, kuisoma suratul fatiha. Je, kusoma suratul fatiha ni nguzo, yani lazima kwa kila mwenye kuswali, hata kama anaswalishwa na imam au si lazima? Hadha amrun ikhtalafa fihi ahlu al-ilmi, ili ni jambo ambalo wametofautiana ndani yake wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala. Minhum, wapo miongoni mwao, man yujibu dhalika, walilowajibisha jambo hilo. Wa minhum, na wapo miongoni mwao ambao, man yamna'u dhalika, waliokataza jambo hilo la kusoma suratul fatiha nyuma ya imamu. Wapo waliosema kwamba hakuna swala lazima mtu asome suratul fatiha, wastadallu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na wakatolea dalili kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana sala yule ambaye hakusoma suratul fatiha. Wakatumia ushahidi wa hadithi hii ya Mtume alaihi salatu wasallam kwamba hii ni sura ya lazima, na asiyesoma basi sala yake ni batil. Kadhalika pia umetumia hadithi nyingine ya Mtume alayhi salatu wasalam alikusema katika hadithi nyingine kwamba alipowasalisha masahaba, alapo alipomaliza akawaambia, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, huenda nyinyi mkawa mnasoma, nahisi mnasoma nyuma ya imamu wenu. Mimi nasoma kumbe, lakini nahisi pia kuna mtu anasoma, baada ya Mtume kuhisi uzito fulani katika kisomo chake. Akawaambia masahaba, huenda nyinyi mnasoma wakati imamu wenu anasoma huko mbele. Qalu hadda ya Rasulullah, wakasema masahaba mmoja akasema, ndiyo ya Mtume tunasoma. Qala Mtume akasema, la taf'alu, msifanye kitu chochote wakati mimi huko mbele nasoma, illa bi fatihati alkitabi, isipokuwa someni surati alfatiha peke yake, kisha kaeni kimya. Mtume aliwaambia maneno kama hayo, na hadithi hii ameitaja Abu Huraira. Kwa hiyo wanaochoni wanatumia pia hadithi hii kuonesha kwamba kusoma suratul fatiha nyuma ya imamu ni lazima, lakini sura zingine usisome, lakini sura tulifatiha lazima usome nyuma ya imamu. Hayo ni mawazo, hizo ni fatwa za wanaochuoni wengine wakijuzisha, na wakisema kwamba lazima kusoma sura tulifatiha. Ima wanaochuoni wengine kama Sheikh Al-Albani, wao wanasema si lazima kusoma sura tulifatiha khalfa al-imami, si lazima kusoma sura tulifatiha khalfa al-imami. Na wao wanatumia dalili ya kwamba hadithi hizo zilizotajwa mwanzo zilikuwa ni hadithi za mwanzo, yani zilikuwa ni hadithi za mwanzo kabla ya kuja hadithi zingine ambazo zilizokuja kuonyesha kwamba masahaba walikuwa hawasomi suratul fatiha nyuma ya imamu. Walikuwa hawasomi suratul fatiha nyuma ya imamu, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakatumia hadithi pia. Ushahidi mwingine ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipowaambia masahaba katika maneno yake, kwa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, yule atakayekuwa anaswalishwa na imamu basi kile kisomo cha imamu ndio kisomo chake yeye. Kwa maana imamu anasoma suratul fatiha, na akisoma suratul fatiha wewe unaitikia amin, asa itakuwaje baada ya kuitikia amin na wewe usome? Kama vile dua tu, mtu asema rabbana zidna ilma warzuqna fahma, wewe ukasema amin, yeye wajibika pia na wewe usome tena? Hapana. Kule kuitikia kwako maana yake ni kwamba wewe pia umehusika na kwenye ile dua, si ndio? Ukiitikia amini maana yake wewe umehusika kwenye nini? Kwenye ile dua. kwa katika suratul Fatiha huone tiki amin kwa maana wewe usione nini kwenye kile kisomo. Kwa hakuna haja ya kusoma suratul Fatiha. Lakini pia katika mambo ni kuonyesha kwamba si lazima kusoma suratul Fatiha, ni mtu akiikuta rakaa kwenye kurukuu ya mume rukuu yeye amekuta pale. Sheria inashirika ameiwai nini? Ameiwai sala, amediliki nini? Amediliki ile rakaa. Mmoja kama suratul Fatiha huyo amefanyaje? Imemkosa. Kwa hii pia ni kuonyesha kwamba lau kama ingekuwa ukikosa suratul Fatiha basi rakaa yako ni batil, basi mtu angeonekana kwamba hajadiliki rakaa isipokuwa pale atakapodiliki suratu al-Fatiha. Alhasi jambo limehtilafu kwa wanachuoni, lakini pia yule ambaye aliyesoma ni ikhtilafu hii inaitwa ikhtilafu at-tanawwu. Ikhtilafu at-tanawwu, yani kuna ikhtilafu ambayo ni at-tanawwu na ikhtilafu ambayo ni at-tadadi. Ikhtilafu at-tanawwu wanachuoni wanahitaja ni ile ikhtilafu ambayo kila mtu ameruhusiwa kuchukua msimamo na mtu hatolaumiwa kuchukua msimamo katika ikhtilafu hiyo. Miongoni mwa ikhtilafu hiyo ni hii ikhtilafu at-tanawwu. Yani miongoni mwa ikhtilafu hiyo ni ikhtilafu ya kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam, na ikhtilafu at-tadadi ni ile ikhtilafu ambayo imezuiliwa sasa. Kwa mfano, wanaochuna wakasema Qur'ani si kiumbe, mtu akasema Qur'ani ni kiumbe, akasema ni ikhtilafu hii imefanyaje? Imezuiliwa. Ima at-tanawwu ni jambo ambalo limeruhusiwa mtu kuchukua Islam. Lakini ilikuwa sahihi zaidi katika hilo, basi Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Kuna wajua ametufundiana kuhusiana kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam. Imam, kauli ambayo wanawachuoni wengine wameitaja ambayo ndio msimamo wangu mimi ni kwamba in kana al-imamu yuhsinu qira'ata suratul Fatiha, ikiwa imamu anaisoma vizuri suratul Fatiha asina makosa, kwa sababu ni nguzo akaisoma vizuri, basi hakuna haja ya maumu kuisoma suratu al-Fatiha nyuma ya imamu. Na ikiwa imamu suratu al-Fatiha ameivunja na kuiponda, ameiharibu ile suratu al-Fatiha, basi maumu atajua kusoma suratu al-Fatiha kwa sababu gani? Ili ya imamu tayari imefanyaje? Imeharibika. Huu ni msimamo wangu mimi ambao wanawachuoni wengine pia wameutaja. Tayib, nguzo nyingine ya swala inayofuatia ar-ruku'u war-raf'u minhu, kurukuu na kunyanyuka kutoka katika hiyo rukuu ni nguzo katika nguzo za sala. Na nguzo nyingine ya sala ni al-i'tidalu, kuitidali, kwa maana kusimama barabara katika rukuu. Kuna watu wakirudi katika rukuu, samia Allahu liman hamida, Allahu akbar, hakuna i'tidali. Hakuna nini? Hakuna i'tidali. Lazima uitidali, usimame wima, utulie kwa muda, samia Allahu liman hamida, unatulia kiasi kusoma rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fihi. Kwa hiyo unatulia kwa kiasi cha muda kama huo, kisha unakwenda katika nguzo nyingine ambayo ni asujudu warrafu minhu, kusujudu na kunyanyuka kutoka katika hiyo sujudu. Tayib, nguzo inafuatia ni atuma'aninatu fi jami'il af'ali. Atuma'aninatu kwa maana ya kutulizana, kwa maana ya kufanyaje? Ya kutulizana katika nguvu, katika vitendo vyote. Hakisha kwamba wanafanya kitu kidogo kwa utulivu. Unapotoka katika rukuu kwenda katika kusimama, usitoke katika kusujudu moja kwa moja hivi bila kutulizana. Unaosha moja kwa moja. La, unatakiwa ukishatoka Allahu Akbar, unatulia kidogo kisha unainuka kwenda juu. Hii inaitwa atma'anina tu. Inaitwa nini? Inaitwa atma'anina tu shar'an. Katika vitendo vyote unavyotaka kufanya kabla ya kitu kingine kinachojiene, basi hakikisha umeitimiza nguzo hii ya sala, kwa sababu mwenye kuivunja sala yake inakuwa ni batil. Tayib, katika nguzo nyingine ni at-tashahhudul akhir. At-tashahhudu al-akhir, tashahudi ya mwisho. Tashahudi ya mwisho, kile kikazi chako cha mwisho ni nguzo hii. Tuko sawa hapo Tayib. Na nguzo ya mwisho ya sala ni at-taslim, kutoa salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Basi hii ni nguzo katika nguzo ya sala. Tuko sawa mpaka hapo Naam. Al-darsu al-hadi ashara, somo la 11, takbiratul ihrami. Kwa sababu ya uzito wa jambo hili nimekuelezea kivyake. Takbira ya kuhirimia. Madha yafalu kabla takbirati al-ihram? Kitu gani anafanya mtu mwenye kuswali kabla ya takbira ya ihram? Kitu gani anatakiwa afanye? Anasema jawabu, yanwi salatu, yunwa salatu. Kwa hivyo unuiwa swala, sabina kwa madha yufalu, kitu gani hufanywa, sio yafalu eh, madha yufalu, kitu gani hufanywa kabla ya takbirati al-ihram, kabla ya takbira ya kuhirimia. Jawabu anasema yunwa salatu, unuiwa swala, bighairi talaffuz binniya, pasina kutamka nia, sababu kutamka nini ni uzushi. Kwa bighairi talaffuz binniya, pasina kutamkwa nia, swala inanuiwa. Kama mtu aingie katika swala akiwa ana nia ya swala ile aliyokusudia. Tayib, ma hiya takbiratul ihram, ni nini hiyo takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia? Hii anayo ni kusema Allahu Akbar, kusema Allahu Akbar. Ingawa wanachuoni wengine wanatoa maana nzuri zaidi kuliko hii, wanasema takbiratul ihram hiya takbiratul ula fi salat, ni takbira ya mwanzo katika sala, ambayo mtu akiitoa sasa anafunga mikono, alafu ndio vitendo vingine vinafuatia. Hii wanaochoni msoni maana nzuri sana kuliko hii, kwa sababu Allahu Akbar hata kwenye sujida unasema Allahu Akbar, ukitaka kurukuu unasema Allahu Akbar, saipi si ndio? Ukitaka kusujudu unasema Allahu Akbar, ukitaka kwa zote unasema Allahu Akbar, ipi sasa? Kwa hiyo muhimu zaidi ni kusema hiya takbiratul ula fi sala, ni takbira ya kwanza katika nini, katika sala, ndio takbiratu al-ihram. Kwa maana kwamba mtu akisema Allahu Akbar amerukuu moja kwa moja, kwa maana huyo ni takbira, huyo ameta takbira nini ya kurukuu, si ndio? Akisema Allahu Akbar akafikia kusujudu moja kwa moja, aje na takbira, huyo ameta takbira nini ya kusujudu. Takbira ya ihram ni ile ambayo unasema Allahu Akbar unafunga mikono kwanza kifuani, kwanza kabla ya vitu vyote, ile takbira tu al-ihram inakuwa hivi. Kwa maana mtu ambaye atakayeleta takbira Allahu Akbar amemkuta imamu amerukuu afu moja kwa moja karukuu, tunasema huyu hajaleta takbira tu ihram, na takbira hii ndio inamfanya mtu kuingia ndani ya swala. Kwa lugha nyingine, huyu bado hajaingia katika swala, hata kama amewahi rak'a zote nne, bado hajaingia katika nini, katika swala. Kwa maana swala yake inakuwa huyu hahesabiki kwa msali, kwa sababu anatakiwa arudie swala nzima. Tayib, madha yaqra'u al-musalli, kitu gani anasoma mwenye kuswali baada takbirati al-ihram, baada ya takbira ni kuhirimia? Jawabu anatakiwa aseme hivi, baada ya takbira Allahu Akbar aseme hivi, subhanaka allahumma wa bihamdika, utakasifu ni wako, subhanaka utakasifu ni wako, allahumma ewe Allah, wa bihamdika na himidi zote ni zako, na sifa njema zote ni zako, watabaraka smuka na limetukuka jina lako, wataala jadduka na umekuwa juu utukufu wako, wala ilaha ghairuka na wala hakuna mwingine aabudiwe kwa haki asiyekuwa wewe. Kwa dua hii ni dua ya mtu kusoma baada ya takbira tu al-ihram, ziko nyingi lakini ameitaja hii peke yake. Kuna nyingine anasoma wajhatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi baka mushu. Kwa hiyo hii pia wanasoma wengine, lakini yeye ametaja hapa fupi kwa sababu wewe ndio waanza kutaja hicho, subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Baada ya hii sasa ndio utaanza kusoma suratu al-Fatiha. Mal wajibu qira'atuhu fi salah, ni lipi la wajib, ni kipi cha wajib kukisoma katika swala, ni kipi jambo la wajib kulisoma katika swala? Jawabu, hiya suratu al-Fatiha, nayo ni suratu Al-Fatiha. Ini jambo hili wajibu kusoma, wala kuna nipingi. Kwa maana kila swala lazima usome suratu Al-Fatiha. Kwa wale ambao msimamo wao kwamba si lazima kusoma suratu Al-Fatiha nyuma ya imamu, basi watarajiwa hivyo, wataisoma pia katika zile rakaa ambazo imamu atoe sauti. Si ndio? Wataisoma hii ambazo rakaa zile unasoma suratu Al-Fatiha peke yake. Watasoma salatu dhuhuri, watasoma salatu al-asr kwa rakaa zote, si ndio? Kwa hiyo hii ni wajibu kusoma. Mal wajib qira'atuhu fi salah, ni lipi la wajib kusoma kwake katika sala? Na wale ambao wanaona ni lazima kusoma surati al-Fatiha nyuma ya imam, basi watasoma. Imam atakapomaliza surati al-Fatiha, watakapoitikia amin, imamu anaposoma sura nyingine wao watasoma sura tu Al-Fatiha. Tuko sawa eh? Ingawa pia wanaosema kwamba ifai kusoma katumia ni sasa nini maana imamu kusoma sura nyingine katika swala ikiwa anawasomea anasoma sura zingine? Sababu malengo ni kwamba imamu awakumbushe watu, akiamua kusoma aya za kiyama kwa maana anawakumbusha imamu anawaswalisha siku ya kiyama. Asikiwa wanaokumbusha na wao wanasoma sura tu ifai wanasoma vya kwao. Simamu lengo lake litatimia kweli huyu asomwe akumbusha hizi na wao wasome vya kwao. Hakuna masikizano baina ya imamu na mama zake. Alhasi jambo lina khilafu na fatawa hizo za wanawatuoni, kila mtu atashika pale na kuona yeye kwamba ni wajibu kushika. Japokuwa kuna wanawatuoni wengine pia wametumia hadithi ile anasema man kana lahu imamu fakiratu al-imam lahu kira. Wanasema hadithi ni hadithi dhaifu pia. Ingawa Sheikh Al-Albani amesahihisha. Mambo ya kielimu ni mazito, ndio unakuja kuyaona kwa mbele, sitaki kujisana khilafu kwa sababu ni ndo. Tayib. Aina yanduru al-musalli, wapi anatazama yule mwenye kuswali? Yanduru amamahu, anatazama mbele yake. Anatazama wapi? Mbele yake. Kuna watu wanaangalia juu, ni haramu kuangalia juu wakati wa swala. Tuko sawa? Angalia mbele yako wakati wa swala. Na kuna wengine watashauri wanaangalia kidole hivi. Ni makosa, angalia pale unapo usiangalie kidole, angalia pale mbele unapona nini. Tuko sawa kwa eh? Kwa hiyo anaangalia mtu mbele yake pale anaposujudu ndipo anapotakiwa aangalie yeye, asiangalie nyuma wala wapi. Na kwa mambo yanayoharibu swala ni kugeuka geuka sana katika swala, mara hivi mara hivi, mbona umejitoa kabisa uso wako katika upande wa kibla, jambo linaharibu nini? Linaharibu ibada ya swala. Tayib, ma hukmu salati bin ni'ali tahira, nini hukumu ya swala kwa kuswali ukiwa umevaa an-ni'ali? An-ni'ali kwa maana kanda mbili at-tahira, zilizokuwa tahara. Sawa eh? Kuswali swala ukiwa umevaa tunasemaje, an-ni'ali ni kama vile kanda mbili, kama vile sendrosi, si ndio eh? Kama vile nini, vitu kama hivyo. Ni hukumu ya kuswali ukiwa umevaa viatu, kwa sababu ni mambo ya kifiki inachumbia hukumiwa, kwa maana hukumu ya kuswali ukiwa umevaa vitu nguni, yani kama viatu, sandals nini, si ndio eh? Nini hukumu ya swala ukiwa umevaa vitu hivyo tena vikiwa tohara? Anasema jawabu ni mustahabbatun, hiyo jambo linapendeza. Hukumu yake jambo linafanyaje? Linapendeza. Kwa moja, msikitini viatu vyako viko safi tohara, ukaingia navyo katika safu, ukapanga safu ukaswali, hadha amrun mustahab, ni jambo linapendeza, wala hakuna atakaye kukataza wala kukulaumu. Ni jambo ambalo linapendeza kuswali ukiwa umevaa viatu. Na kuna wale makina mazingi wale wanaofanya midali wa kibiblia, wale wanaweza wakasema kwa tunavua viatu msikitini kwa sababu gani? Wanataja aya za Biblia kwamba alipoingia Musa akaambiwa vua viatu vyako, hapo ni pale patakatifu. Kwa nini tunavua viatu msikitini sababu ni pale patakatifu? La, sio maana yake hiyo bwana. Mtume alayhi salatu wasalam anasema katika hadithi amepokea Imam Bukhari, khalifu al-yahuda sallu fi ni'alikum, wa khalifuni mayahudi swalini mkiwa mmevaa viatu vyenu. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Pia katika hadithi nyingine sahaba anasimulia anasema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama yusalli fi na'alayhi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiswali akiwa amevaa viatu vyake, na ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni msikiti bora kuliko msikiti yote. Tuko sawa eh? Msikiti wake Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam ni msikiti bora kuliko msikiti yetu sisi. Kwa ikiwa Mtume katika msikiti huo bora kuliko msikiti yetu hii aliswali akiwa amevaa viatu, akataza vipi sasa msikiti wako? Hakuna simenti, kuna tandiko, ina maana tandiko ndio limefanya msikiti kuwa bora kuliko ule msikiti wa Mtume sana ambao alikuwa na viatu? La, swali na viatu, mtu ndio kukataza, ni sunna hiyo kufanyisha. Hadhihi sunna, kwa swali na viatu ni sunna, lakini pia kuto swali na viatu pia ni sunna. Umeelewa? Swali na viatu ni sunna, kuto swali na viatu pia nini? Ni sunna, kwa sababu yote Mtume kafanya. Kwa hiyo unapoona kwamba katika sehemu ukifanya hivyo tunaleta udhia kwa watu, fuata sunna nyingine, kwa sababu pia si katika sunna kwa udhu wa Islam mwingine. Sawa eh? Kwa ukija katika msikiti ambao wanaruhusu sunna hiyo, fuata hiyo sunna. Ukija katika msikiti ambao hawataki sunna hiyo, basi sunna ya kuvua pia iko, kuvua viatu pia ni sunna, fuata sunna hiyo pia, zote ni sunna. Hujakatazwa. Si lazima uwakere watu kwamba lazima watu wajue hii sunna, hata waliovua pia wamfuata sunna hiyo. Umeshaelewa? Kwa hiyo sunna usio kaingia pale msikiti mkuu na viatu vyako unapanga pale safu pale. Watu watakutia mboko sasa. Ma hukmu tarki sala, nini hukmu ya kuacha swala? Ma hukmu tarki sala, nini hukmu ya kuacha swala? Aljawabu anasema tarku salati kufrun, kuacha swala ni ukafiri. Kuacha swala ni ukafiri. Mtume anasema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Ahadi iliyo baina yetu sisi na makafiri ni swala. Tuko sawa eh? Ule mpaka unamfanya kwamba yuko Muislamu na yeye ni kafiri nini? Ni swala. Faman tarakaha faqad kafara. Mtume anasema mwenye kuiacha hiyo swala basi amekufuru. Kwa hiyo mtume alipojalia kwamba swala ndio tofauti ya kafiri na Muislamu, inaonyesha kwamba kuacha swala ni ukafiri unaomtoa mtu katika nini? Katika Uislamu, kwa sababu mtume kajalia tofauti baina yake yeye na makafiri ni swala. Tena katika misingi ambayo tunasema baina ar-rajuli wa baina al-kufri wa shirki as-salah, tarku as-salah. Kinachomtofautisha Muislamu na ushirikina na ukafiri. Kasema hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam, kasema ni kuacha swala. Kama mtu atakapobainika kwamba huyu bwana si Muislamu, ni mshirikina au ni kafiri, pale atakapoacha swala ndio atabainika kwamba huyu bwana ni kafiri au mshirikina, na yote ni katika watu wa motoni. Tuko sawa eh? Kwa kuonesha kwamba mwenye kuacha swala nini ni kafiri, kwa hakuna hoja nyingine. Na anasema Abdullah bin Shadithi kwamba kana ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra salah. Walikuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam hawaoni katika matendo kwamba kuliacha jambo hili ni ukafiri isipokuwa swala. Walikuwa wanaona hakuna jambo ambalo kuliacha mtu na kufiri isipokuwa swala. Masahaba wote walikuwa wanaona hivyo. Hakuna sahaba hata mmoja amemsimama hapo alikuwa kuacha swala si kafiri. Hakuna sahaba hata mmoja. Masahaba wote msimama walikuwa kuacha swala ni kafiri. Kwa hiyo tarku salati kufrun, kuacha swala nini ni ukafiri. Nakafi bihadha al-qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.